1. Middernacht, het begin van donderdag 18 april, Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Voor het eerst sinds het begin van de oorlog heeft een voedselconvooi Gaza bereikt via de Israëlische haven Ashdod, dat zegt het Israëlische leger. Zo gaan om 8 vrachtwagens met bloem van het Wereldvoedselprogramma. Onder Amerikaanse druk zegde Israël 2 weken geleden toe om meer hulp Gaza in te laten om een hongersnood te voorkomen. Een van de afspraken was om de haven van Ashdod te openen voor hulpgoederen. Volgens Amerika en Israël gaat er sindsdien substantieel meer hulp naar Gaza. Onder meer de VN zegt dat nog altijd te weinig is. Koning Willem-Alexander heeft de Spaanse koning Felipe bedankt dat prinses Amalia een jaar lang in Madrid kon wonen en studeren. Tijdens het staatsbanket in het Paleis op de Dam in Amsterdam noemde de koning het een ontroerende blijk van vriendschap in een moeilijke tijd. De Spaanse koning en zijn vrouw zijn op staatsbezoek in Nederland. Dinsdag werd bekend dat prinses Amalia ruim een jaar lang in Madrid heeft gewoond vanwege haar veiligheidssituatie. Inmiddels woont ze weer in Amsterdam. Presentator Dirk Bolt is in het nieuwe tv-seizoen niet meer te zien als presentator van Spoorloos. KRO-NCRV gaat de opzet van het tv-programma veranderen en heeft besloten om niet meer met hem door te gaan. Dirk Bolt reisde de hele wereld over op zoek naar uit het oog geraakte familieleden. 7 jaar geleden was Bolt zelf een week spoorloos, toen hij en zijn cameraman in de Colombiaanse jungle door rebellen werden ontvoerd. Alle halve finalisten van de Champions League zijn bekend. Real Madrid is de laatste ploeg die zich heeft geplaatst. Daarvoor waren penalties nodig. De Duitse Rüdiger schoot de winnende penalty binnen voor de Madrilenen. Bayern München plaatste zich afgelopen avond bij de laatste 4 ten koste van Arsenal. De Duitsers wonnen met 1-0 in eigen stadion nadat ze eerder in Londen met 2-2 hadden gelijk gespeeld. De andere halve finalisten waren al bekend. Dat zijn Paris Saint-Germain en Borussia Dortmund. Dan het weer. Aan de kust nog kans op een enkele bui. Verder opklaringen en wolken bij 0 tot 4 graden. Overdag bewolking en een bui, maar ook zon. En dan wordt het 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. VPRO. Nooit meer slapen. Femke van der Laan. Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. De filosoof met de plumeau, zo noemt mijn gast van vannacht zichzelf graag, las ik in zijn nieuwe boek. Het is een boek waarin hij inderdaad een en ander voor ons afstoft. Tim Fransen zit bij me in de studio vannacht. Mijn gast is cabaretier, schrijver en dus filosoof. Hij maakte cabaretprogramma's als Het failliet van de moderne tijd en Het kromme hout der mensheid. Hij won de Nederlands Hoop en de Poelevenario. En van zijn hand verschenen boeken als Brieven aan Koos en Het leven als tragicomedie. In zijn nieuwe boek, In onze tijd leven in het calamiteitperk, onderzoekt mijn gast hoe we de maatschappelijke fundamenten die zijn aangetast door het vooruitgangsdenken kunnen herstellen. Hij neemt de lezer mee langs grote filosofen en andere diepe denkers. Hij laat zien wat we anders zouden kunnen doen. En hij toont welke prachtige dingen er onder een dikke laag stof onverminderd bruikbaar op ons liggen te wachten. Zoals het besef van wat beschaving in essentie is. Het verzachten van de menselijke conditie. 3 hoeraatjes daarom voor mijn gast en zijn plumeau. Tim Fransen is geboren in Amsterdam in 1988. Welkom. Dankjewel, leuk om hier te zijn. Het is een nachtelijke uur. Fijn dat je er bent. Ja, het is naar analogie van Nietzsche. Want die was de filosoof met de hamer. Ja, die noemde hij zichzelf. Die ging geheel onbescheiden. Die ging gewoon met botte bijl of botte hamer ging het gedachtegoed van zijn tijd te lijf. Ja, en jij brak je de grote waarheden af. En jij bent meer van de plumeau. Ik ben meer van de plumeau. Dan even kijken wat eronder zit. Precies, ja. Ik heb lang nagedacht over hoe ik dit gesprek zou gaan beginnen. Het is dit geworden. Nee, het gaat nu beginnen, let op. Het gaat nu beginnen. Dus mijn eerste vraag is, heb jij een matras van visco-elastisch schuim? Nee, helaas niet. Ik zou willen dat het waar was. Ik heb wel een mooi, chique matras, maar ik vond het visco-elastisch schuim een grappig woord. En mijn matras heeft denk ik geen grappig woord. Dus dat zijn dan de afwegingen die ik maak achter mijn schrijftafeltje. En waar staat een matras van visco-elastisch schuim? Ik weet het niet, maar ik heb een keer gelezen dat je nu matrassen hebt die ontwikkeld zijn door de NASA. Dat vond ik zo een mooi beeld, dat de ruimtevaart ons matrassen heeft opgeleverd. Dus toen heb ik dat gegoogeld, volgens mij. En toen kwam ik uit bij matrassen van visco-elastisch schuim. Ja, en je gebruikt het als voorbeeld dat het met ons altijd maar beter is gegaan. In zekere zin wel, in elk geval van, technologisch. Van belabberd naar beter. Van belabberd naar beter. Of tenminste, dat is natuurlijk het grote verhaal dat ons is verteld. En ik denk dat er veel in zit. Dus ik denk inderdaad, als je kijkt materieel gezien, qua levensverwachting, qua welvaart, leven we denk ik inderdaad op een voorlopige piek van de menselijke beschaving. Maar ik denk ook dat het dus een te eenzijdig verhaal is, omdat het ook allemaal risico's heeft binnengehaald, al die technologische ontwikkelingen. Dus dat we ook in een heel gevaarlijk tijdperk leven, wat dat betreft. Ja, het calamiteitperk. Het calamiteitperk. En dat begon met een woordspeling, houden we nog een beetje de sfeer erin. Ja, in godsnaam. Ja. Het calamiteitperk begint in 2001. Ja, als symbolisch beginpunt. Maar daar kunnen we het over hebben in de kroeg. Meestal weet je dat pas na een jaar of 100, 200, wanneer het begon, ja, toch? Ja, dus maar daar hecht ik ook niet heel erg aan het precieze beginpunt. Maar ik wil wel duidelijk maken dat met het boek dat er iets unieks is aan onze tijd. Dat er, en ik noem eigenlijk drie elementen. Dus het feit dat we technologische superkrachten hebben. En al die drie elementen hebben dus hun voor- en nadelen. Twee snijdend zwaard, als je het zo wil noemen. Dus een zonzijde en een keerzijde. Dus de technologische superkrachten. Dus aan de ene kant kunnen we allerlei ziektes verhelpen. Ik heb in mijn naaste omgeving twee vrienden die, ja, tijdens hun leven eigenlijk een medicijn hebben gekregen. Er is een medicijn ontdekt tijdens hun leven dat wonderen verricht. Nou, dat was een paar honderd jaar geleden, was die kans niet zo groot geweest. Maar tegelijkertijd hebben we ook, ja, kernwapens, cyberaanvallen. In principe de mogelijkheid om ergens in een laboratorium een virus in elkaar te knutselen. Dus dat is de eerste, technologische superkrachten. Ten tweede is de natuurbeheersing. Dus ja, daarom zitten wij hier droog nu in Nederland, grotendeels. Omdat we met dammen en dijken de natuur redelijk onder controle hebben. Maar daarmee ook het vermogen dus om die natuur te ontwrichten. Nou, van die mogelijkheid hebben we uitgebreid gebruik gemaakt. Ja, want jij schrijft, wij vinden dat de natuur moet inschikken en niet wij. Ja. Ja, dus dat is eigenlijk, ja, dat is dat idee is ontstaan dat vooruitgang zelfs bestaat uit het onderwerpen van de natuur. Dus met denkers als Descartes en Francis Bacon. Dat waren denkers rond de 17e eeuw. Toen ontstond dat idee dat vooruitgang bestaat uit het temmen van de natuur. En met dat temmen, ja, zijn we misschien iets te ver doorgeslagen, omdat we nu met de gebakken peren ook zitten. Ja, je citeert ook Reeves, de astrofysicus, van dat we in oorlog zijn met de natuur, maar als we winnen, dan zijn we verloren. Echt in de aap gelogeerd. Ja, ik vind het een heel mooi citaat. Ja. We zijn in oorlog met de natuur, als we winnen, zijn we verloren. Ja. Ja. Ik denk dat het heel waar is. En de derde is de enorme vernetwerking van onze wereld. Ja, dat alles nu zo met elkaar verbonden is. Door handelsketens, door het internet. Dat maakt dat we nu daadwerkelijk in hetzelfde schuitje zitten. Op een soort mondiaal niveau. Dat we in die zin ook echt een wereldgemeenschap zijn. In de zin dat we allemaal van elkaar afhankelijk zijn. Wij zijn afhankelijk van of ze in Brazilië niet het regenwoud kappen, bijvoorbeeld. En ja, in India zijn ze afhankelijk of wij niet te veel CO2 in de lucht spuiten. Dus we zitten in hetzelfde schuitje. Dus dat is inderdaad de derde ingrediënt voor het calamiteitperk. Inderdaad, die hyperconnectiviteit, die verbondenheid van de wereld. En dat zijn dingen die een paar eeuwen terug waren, die niet aan de hand. Nee, en als ik het goed begrijp, jij zegt omdat we zo enorm geloven in de vooruitgangsideologie. Je noemt het ook echt een ideologie. Hebben we ook niet echt de neiging om er iets aan te veranderen? Nee. Want het komt wel goed. Het is namelijk altijd goed gekomen. En kijk eens hoe knap we zijn met onze technologie. We lossen het wel op. Ja. Dus inderdaad, om het woord vooruitgangsideologie misschien een beetje te verklaren. Het is misschien ook een abstract woord. Waarom ik het een ideologie noem. Kijk, niemand heeft iets tegen vooruitgang. Ik ben groot voorstander van vooruitgang. Ik vind het een heel goed concept. Zeker dingen, als je het dingen stelt tegenover achteruitgang. Zeker. Ja, eigenlijk is het gewoon dat dingen beter worden. Daar is niemand tegen. Het is gewoon goed bedacht dat het bestaat, vooruitgang. Maar onder dat vooruitgangsgeloof, onder het mom van het vooruitgangsgeloof, zijn ideeën binnengesmokkeld die niet allemaal even onschuldig zijn. Sterker nog, die schadelijk zijn geweest. Dus bijvoorbeeld het idee dat waar ik en ik denk jij ook heel erg mee ben opgegroeid, dat democratie een soort van zelfsprekend eindstadium is. Ja, dat is in mijn ogen een hele ernstige onderschatting van hoe kwetsbaar democratie is. En ja, iets wat onze zorg en inzet vereist. Niet iets waar je op kan vertrouwen dat het altijd zal bestaan. En zich vanzelfsprekend over de wereld zal verspreiden. Een ander idee wat is binnengesmokkeld is het idee dat wat een dogma is aan zowel de linkerkant als de rechterkant van het politieke spectrum, dat oneindige economische groei mogelijk is op een planeet die eindig is. Ja, dat politiek gezien is dat een dogma, maar in de wetenschap zijn er gigantische twijfels of dat wel zo is. Of het populaire idee dat technologische innovatie al onze problemen gaat oplossen. En die ideeën hebben eigenlijk een hele dubbele aantrekkelijke boodschap. Ten eerste, alles wordt beter. En ten tweede, het vraagt ook nog eens weinig van ons burgers. Want we hebben een soort automaatje aangezwengeld. En nu kunnen wij min of meer achteroverleunen. We kunnen de wetenschap en de technologie kunnen we het werk laten doen. En daarmee ook dus heel gevaarlijk. Omdat het, denk ik, onze fundamenten heeft ondermijnd. De fundamenten als burgerschap. Wat vraagt het om een samenleving weerbaar te houden en slagvaardig? Maar goed, dat was voor mij de reden om het boek te schrijven. Dat ik denk dat we in een fuik zijn gezwommen die ons geen goed heeft gedaan. Wanneer had jij het voor het eerst door dat het niet altijd alleen maar beter wordt? Nou, ik denk dat we altijd een verhaal maken van ons leven achteraf. Maar in het verhaal dat ik van mijn leven heb gemaakt, is wel een belangrijk keerpunt geweest. Ik was 18 toen, ik werkte in de bioscoop. En toen heb ik bij toeval eigenlijk de documentaire An Inconvenient Truth gezien van Al Gore over de opwarming van de aarde. 2006 was dat. Bij toeval omdat je de zaal schoon moest maken? Omdat ik de zaal schoon moest maken, ja. En tussendoor had je dan eventjes vrije tijd en dan kon je eventjes gluren bij een film. En zo zag ik eigenlijk steeds snippers van die film, maar ik raakte wel gebiologeerd. En ik leefde toen een heel onbekommerd leven. Ik was bezig met computerspelletjes. Het was de jaren 90. Was de jaren Koude 90. Oorlog was voorbij. Precies, ja. Kon alleen maar beter worden. Dat was inderdaad de sfeer. Het was een goede sfeer in de jaren 90. En toen was er ineens die film die met een probleem op de proppen kwam. Ons presenteerde met iets wat dat allemaal op losse schroeven zette. Een mondiale crisis die onze leefstijl en uiteindelijk misschien ook onze beschaving bedreigt. En dus dat was voor mij, denk ik, het eerste barstje in mijn vooruitgangsvertrouwen, als het ware. En vervolgens heeft het, denk ik, heel lang geduurd. Is het geleidelijk gegaan dat ik dat kon ontleden. Toen ik filosofie ging studeren en dat je kritischer over dingen gaat nadenken. Maar dat is wel, denk ik, een keerpunt geweest. Dat grote vertrouwen waarmee ik opgroeide, wat zo vanzelfsprekend leek, dat het misschien niet zo vanzelfsprekend was. En wat deed dat met je? Niet zoveel dus op zo'n moment? Of juist wel? Nou, ik ben wel toen in een kleine crisis geraakt, ja. Dus met heel veel zorgen over de wereld. Veel boosheid, van waarom doen we niks? Waarom zit die zaal niet vol bij Inconvenient Truth? Want vaak zat er letterlijk niemand in de zaal die dat ook wilde horen. Dus daar zat wel veel boosheid bij mij. Dat je het gevoel hebt dat veel mensen onverschillig zijn. Dus ja, ik heb er ook wel een soort periode een beetje messiascomplex gehad. Dat ik dacht, ik ben nu degene die de wereld moet gaan redden. Zo, dat is nogal wat. Dat is zeker nogal wat. Het is gewoon heel megalomaan ook natuurlijk. Dat je denkt dat jij dat in je eentje even gaat opknappen. Dus daar ben ik gelukkig allemaal wel vanaf. Maar nog steeds wel natuurlijk. Ik voel nog wel diezelfde betrokkenheid bij de wereld. Je zei net al even Er moeten wat jou betreft wat dingen veranderen. Namelijk, er is bijvoorbeeld een democratie en die kan niet zonder ons. Ja. En daarvoor haal je de oude Grieken aan. En die zeiden dat ieder mens eigenlijk, wat we later een politiek dier zijn gaan noemen. Je had de politicos en de idiotes. Ja. En wie zijn de idiotes? De idiotes. Ja, daar komt ook echt ons woord idioot vandaan. En de scheiding die de Grieken maakten was, aan de ene kant had je het publieke leven. Dat was eigenlijk, stond gelijk aan het politieke leven, dus het sociale leven. De bekommernis om onze gedeelde wereld. Gedeelde leefwereld. Dat is politiek. En dus een veel bredere betekenis dan bij ons. Dat politiek is de politiek in Den Haag meestal. Of hoogstens misschien op gemeenteniveau, maar niet iets wat met ons zelf direct te maken heeft. Terwijl voor de Grieken was dat het wel. Burgerschap was politiek. En dan hadden ze ook nog het privéleven. En dat was de idiotes. Want waar eer te behalen viel, dat was in de publieke sfeer. Dus iemand die zich in de privésfeer wentelde eigenlijk. Ja, dat was een nutteloos iemand. Oftewel een idioot. En bij ons is natuurlijk iets veranderd. Dat bij ons is de nadruk heel erg komen te liggen op je richten op je privégeluk. En is het leuk en aardig als je daarbuiten misschien nog iets doet aan vrijwilligerswerk of zo. Maar het gaat om je privégeluk. En ik denk dus dat uiteindelijk ondermijnt dat zichzelf. Want dat privégeluk is alleen mogelijk omdat er bepaalde maatschappelijke voorwaarden zijn. Dat wij een welvarend leven kunnen leiden met de levensverwachting die wij hebben. Is omdat er zorg is en onderwijs. En al die dingen waar we belasting voor betalen. En al die dingen waarvoor mensen in cruciale beroepen werken. Dus dat is helemaal niet zo vanzelfsprekend. Dat vergt bepaalde zorg. Ja, jij zegt erover, wat er nodig is de juiste vrijheden, het juiste burgerschap en de juiste instituties. Ja. Zullen we die eens gaan ontleden? Lijkt me een goed plan. Hoe werkt vrijheid? Nou, ik denk, ons idee van vrijheid is nu dat iemand anders zich niet met jou moet bemoeien. Dat is vrijheid. Ja, dat is op zich. Is iets niet voor verkeerd. Te zeggen. Dus ik denk ook dat het een belangrijk onderdeel is van vrijheid. Alleen, misschien mag ik een anekdote vertellen. Ja, leuk. Oké. Gaat over mijn fietsvakantie in Duitsland. Dus het misschien van tevoren goed om het in het achterhoofd te houden. Elke samenleving bevindt zich op een spectrum. Met aan de ene kant vrijheid. En aan de andere kant sociale orde. Dus als je heel veel vrijheid hebt, heb je weinig sociale orde. Als je veel sociale orde hebt, heb je weinig individuele vrijheid. Nederland zit aan de extreme kant van vrijheid. We zijn ook het meest trots op onze vrijheid, blijkt uit allerlei onderzoek. Maar meer dan welk ander land in de wereld zit Nederland aan vrijheid. En dat betekent dus, wij hebben relatief losse normen, losse sociale normen. Duitsland bijvoorbeeld, waar de anekdote over gaat, waren op fietsvakantie, mijn vriendin en ik, die zit wat meer richting sociale orde. Zal mensen niet verbazen, denk ik. Dit is wat er gebeurde. Wij zaten, we gingen op fietsvakantie, maar ja, op een gegeven moment werd het toch iets te veel voor mijn tere billetjes. Dus het laatste stuk richting Berlijn hebben we de trein gepakt. Een paar minuten voordat we er aankwamen, kwam de conducteur binnen met een zorgelijke blik op zijn gezicht. En die zei, ja, de trein heeft vertraging. We moeten straks heel snel door op Berlijn. En wij zaten in de fietscoupé. Dat was een aparte coupé met 30 fietsen en net zoveel passagiers. Die hele coupé moest uitgeruimd worden in 3 minuten. Nou, mijn vriendin en ik keken elkaar aan. Dit zou nooit gaan lukken. Dit was gewoon niet mogelijk. Dus de conducteur laat ons over aan ons lot. En toen gebeurde iets wonderlijks. Want een aantal passagiers stonden op. Die gingen inventariseren wie als eerste zijn aansluiting moest halen op Berlijn. Die kregen voorrang. Vervolgens ontstond er een soort groepsproces. Waarbij een soort treintje ontstond, waarbij de fietstassen aan elkaar doorgegeven werden als een soort waterdragers bij een brand. Dus mijn vriendin en ik namen ook een beetje onwennig onze positie in. En het werd een soort geoliede machine waarbij, toen we aankwamen, stapten twee mensen uit om tassen aan te pakken. Twee andere mensen vanuit de trein gaven de tassen aan. De fietsen werden één voor één uitgeladen met dus voorrang voor de mensen die ze eerst hun aansluiting moesten halen. En het was gewoon binnen 3 minuten was het gepiept. Ja, dus als je hier violen onder zet, dan hebben we echt wel gewoon een film. Ja, ik wilde ook achteraf, ik wilde mensen high-fiven. Ik dacht, misschien kunnen we nog een keer een reunie doen met z'n allen. Maar de rest ging gewoon zijn eigen weg, alsof er niks bijzonders was gebeurd. Maar voor mij als Nederland was er daadwerkelijk iets bijzonders gebeurd. Want als ik me voorstel hoe dit in Nederland was gegaan. Die conducteur is binnengekomen. Wij hadden elkaar klagend aangekeken van ja, dit hebben wij weer. Klote NS. Klote NS. En we zouden ons toch een beetje naar voren dringen. Dat ze toch op zijn minst als eerste eruit kunnen. Een kans op de aansluiting. Precies. Ja, de 3 minuten zouden de verste vetten niet gehaald worden. Inderdaad, achteraf zouden we een boze brief sturen aan de NS. Wat ons allemaal is aangedaan. En wat voor mij de moraal van het verhaal is. Kijk, als alles op rolletjes loopt. In vredestijd, in komkommertijd. Dan is het prima als iedereen zijn eigen gang gaat. Maar in een crisissituatie, dan heb je het nodig dat we ons, dat we samenwerken. Dat we ons gedrag coördineren. En dat we iets meer oog hebben voor het gezamenlijke belang. Het collectieve belang. Het maatschappelijke belang. En dat is volgens mij een belangrijke les voor het calamiteitperk. We komen uit een tijd waarin relatief weinig aan de hand was. En dan kom je weg met die vrijheid. Maar wij komen daar nu niet meer mee weg. Dus wij zullen we zullen onze vrijheden moeten heronderhandelen als het ware. En vrijheid is nooit absoluut. Ik bedoel, een stoplicht is ook een inperking van onze vrijheid. En we hebben een groot strafboek met dingen die allemaal, ik mag ook niet zomaar iemand op straat in zijn gezicht slaan. Dus dat zijn allemaal inperkingen van onze vrijheid. Dus dat is altijd een onderhandeling. En ik denk deze tijd vraagt opnieuw om een afweging van wat is het punt waarop onze individuele vrijheden, waar we op gesteld zijn, maar sommige daarvan hebben ook maatschappelijke consequenties. Sommige dingen die we consumeren, kunnen we zeggen, is mijn individuele vrijheid. Maar op het moment dat we daarmee schade doen, dan kunnen we daar niet meer zomaar wegzeggen. Op dezelfde manier dat ik niet kan zeggen, als ik iemand in zijn gezicht sla, dat is mijn individuele vrijheid. Op het moment dat het schadelijke gevolgen heeft, moeten we daar een gesprek over voeren. En dat is denk ik essentieel in de democratie. Dus komen we niet meer mee weg door onze individuele vrijheid heilig te verklaren. Dus dat is denk ik les 1. En voor mij de vrijheid die we ervoor in de plaats kunnen stellen. De vrijheid die bij democratie heel erg hoort. Naast het bemoeien ook voor een deel met je eigen zaken. Dat is de vrijheid die we hebben als democratisch burger om zelf te beslissen onder welke wetten en regels we willen leven. En dat is de vrijheid die ze in Rusland of China niet zozeer hebben. En dat is de vrijheid die we wel hebben. Maar dat is de vrijheid die veel meer verbonden is met verantwoordelijkheid. Dat is niet de vrijheid van je eigen gang kunnen gaan en bemoeien met je eigen zaken. Dat is ook de vrijheid van welke wetten, welke regels kiezen wij om een volwassen samenleving te vormen. Ja, dan kom je vanzelf bij het juiste burgerschap. Exact. Wat is het juiste burgerschap? En daarover schrijf jij. En ik hoor jullie denken, Tim, waar moeten we beginnen? Zeg het ons. Moeten we die zoveelste vermakelijke Netflix-serie laten voor wat die is en ons met een leesclubje door de nieuwste pil van Pictee heen ploegen? Moeten we met vrienden een kookgroepje beginnen waarin we plantaardige recepten uitwisselen? Moeten we vaker het gesprek aangaan met iemand die er compleet andere denkbeelden op nahoudt? Moeten we ons aanmelden als vrijwilliger bij de voedselbank? Vluchtelingen helpen met taallessen? Ons aansluiten bij een klimaatactiegroep? Ja, zeg het maar, Tim. Het lijken me allemaal goede stappen in de juiste richting. Ja, maar je schrijft ook dat het menselijk vermogen om goed te doen is vrij grillig. En dan zeg je, want kijk maar naar, weet je, als we wc-papier moeten uitkiezen, nemen we die ecologische harde schuurpapier of die goedkopere zachte. Ja. Nee, zeker. Dus wat is goed burgerschap? Nou ja, ik bezing het wat ik noem het milde heldendom of het bescheiden heldendom van burgerschap. Wat ik daarmee bedoel is, de burgerschap gaat over al die dingen die net wat verder reiken dan ons directe eigen belang. Dus eigenlijk al die dingen waarmee we ons bekommeren om het maatschappelijk belang. De common good, met een mooi woord. Het goede dat we met elkaar delen. En dus ook het goede wat onze fijne individuele privélevendjes uiteindelijk mogelijk maakt. En dat heldendom is denk ik inderdaad al die voorbeelden die je noemt. De dingen waarbij we een stukje verantwoordelijkheid nemen voor de maatschappij waarin we leven. En dat betekent niet dat wij als in ons eentje als burger de wereld gaan redden of de maatschappij gaan redden. Dat betekent dat een samenleving die dit soort verantwoordelijkheden serieus neemt, uiteindelijk veel sterker staat, veel weerbaarder is dan een samenleving die daar onverschillig over is. Ja, dus 's avonds alleen maar naar je Netflix-serie kijken en kijken hoe het met je crypto's gaat. Daar gaan we het niet meer redden. En natuurlijk mag dat ook, zolang we ook maar zorg dragen voor de maatschappij. Ja, dan heb je het over social tipping points. We hebben natuurlijk in het klimaat, in klimaatwetenschap heb je ook tipping points, waarin het allemaal sfeerbedervende tipping points. Dat het echt helemaal verkeerd gaat. En een social tipping point is voor jou wanneer het de goede kant op gaat. Ja, inderdaad. De positieve tipping points. Dus het punt dat positieve ontwikkelingen in een stroomversnelling kunnen raken. Ja, dus dat kan van alles zijn. Ik las een mooi inspirerend voorbeeld van iemand in Limburg, burgers die het op zich hadden genomen om zelf windmolens te gaan uitbaten. En de winst vloeide terug naar de gemeenschaps en voor een deel ook in nieuwe windmolens, nieuwe duurzame energie. Maar voor een deel hebben ze er bijvoorbeeld ook een buslijn hebben ze ermee gefinancierd. Nou, dat is een mooi idee. Want nu is het natuurlijk zo dat als er nu een windmolen in je achtertuin komt, heb je zelf alle nadelen en de winst gaat naar een bedrijf. En dit is iets waarbij het kan terugstromen naar de gemeenschap. En zo'n idee kan natuurlijk in een stroomversnelling raken. Deels zodat het misschien bekend raakt en mensen er enthousiast over raken. Deels misschien omdat je het zou kunnen aanmoedigen met bepaald beleid, bepaalde subsidies of belastingkortingen. En dat is heel hoopvol. Dat zie je heel vaak in de geschiedenis. Dat iets inderdaad met een klein groepje enthousiastelingen begint. En dat het daarna een omwenteling plaatsvindt waardoor het bijna vanzelfsprekend lijkt. En dat is zo gegaan bij de afschaffing van de slavernij. Binnen een periode van minder dan 200 jaar ging het naar volstrekt onbespreekbaar. Zo doen we het nou eenmaal. Dit is goed ook. Naar dit is absurd, dit is onrechtvaardig en hoe hebben we dit ooit kunnen doen? Ja, zo ging het natuurlijk ook met vrouwenkiesrecht. Ja. Er zijn genoeg hoopvolle voorbeelden inderdaad. Dus dat zijn een van de dingen waar we denk ik hoop kunnen uit kunnen putten, omdat het een van die dingen zijn die we ook als burger in gang kunnen zetten. Jij pleit ook voor burgerraden. Ja. Wat moet ik me burgerberaden, daarbij... Burgerberaden, sorry. Ja. Wat moet ik me daarbij voorstellen? Het kwam een beetje op me over als juryrechtspraak in de Verenigde Staten. Dat je op een goede dag krijg je een brief op de mat. Je mag altijd weigeren. Dus dat is misschien geruststellend voor jou om te weten. Als je er geen zin in hebt, mag je weigeren. Je krijgt een vergoeding ook voor je tijd. Maar het idee is dat inderdaad burgers worden geloot. En heel vaak vinden burgers dat... Het voelt als winnen. En ze geven vaak aan dat hele bijzondere ervaring is. Ik las toevallig over dat ze net een burgerberaad hebben gedaan in Haarlem. Ging ook over klimaat en duurzaamheid. En die vrouw zei heel mooi, we gingen er altijd, als we er naartoe gingen, voelde ik me altijd een individu. En als ik er vandaan kwam, voelde ik me altijd wij van het burgerberaad. En wat ik er mooi van is dat het blijkt ook uit onderzoek bijvoorbeeld. Dus het idee is, mensen gaan een aantal weekenden vaak buigen zich over een maatschappelijk probleem. Met behulp van experts die informatie aanleveren, aan wie ze alle vragen kunnen stellen. Ze kunnen ook zelf experts aanvragen. En dan buigen ze zich over een probleem. En daar komen vaak hele mooie oplossingen uit. En vaak blijkt het ook dat mensen bijvoorbeeld bereid zijn om meer belasting te betalen, omdat ze voor oplossing van problemen, omdat ze zien wat erbij komt kijken. En ik denk dat het een goede remedie is tegen de bijna consumentistische politiek die wij hebben, waarbij, waarbij als, wij als consument onze verlangens bevredigd willen zien. En de politiek als een soort klantenservice dat voor ons moet oplossen. En wij dus eigenlijk zelf helemaal vrijgepleit zijn van verantwoordelijkheid. Dat vind ik eigenlijk een hele kinderlijke manier van democratie. Ja, en aan de andere kant straffen we ze daarna weer af als ze niet deden wat wij zeiden. De politici? Ja. Ja. Nee, precies, dat ook nog eens. Ja. En dat heb je natuurlijk ook niet bij burgerberaden. Nee. Dus ik denk dat het ook gaat om een gevoel. Dat is eigenlijk absurd dat wij de politiek beschouwen als iets wat bijna een soort vreemde macht is die tegenover ons ontstaat. Terwijl in een democratie zou het een verlengstuk moeten zijn van ons burgers. En daar is iets misgegaan. Ik denk dat een burgerberaad, en dat moet je niet één keer doen, maar dat moet gewoon onderdeel zijn van onze instituties. En dat kan helpen om een gevoel van democratisch eigenaarschap te cultiveren. Want uiteindelijk, dat is wat democratie is. Er is niemand eindverantwoordelijk. Wij moeten het met z'n allen zien te doen. En het is natuurlijk een fijn idee dat de politici alles voor ons gaan oplossen. Maar ja, de premier, dat is een feit, die kan volgende week ontslag nemen en in dit geval bij de NAVO gaan werken, maar hij kan ook bij Uber gaan werken. En dan uiteindelijk, en dat besef nog niet helemaal is ingedaald, democratie gaat over ons. En de politiek in Den Haag is daar een onderdeel van, maar het is niet zo dat wij daarmee zijn vrijgepleit. Een keer in de vier jaar stemmen is niet genoeg. Nee. Dus als we de juiste vrijheden hebben en het juiste burgerschap, dan ontbreken er nog de juiste instituties. Ja. En jij ziet dat heel groot. Ik ga even groot denken nu. Ik denk ook dat we groot moeten denken. Want je hebt het over mondiale instituties. Ja, als een soort stip op de horizon. Ik snap dat het niet morgen ingevoerd gaat worden, helaas. Nou, laten we zeggen, de Chinezen mogen het doen. Maar waarom de Chinezen? Nou, waarom niet? Het Westen heeft het heel lang gedaan. Geef het nu aan de Chinezen. Geef het stokje wereldheerschappij. Door. Nou, ik hoop heel erg dat het boek wordt vertaald in het Chinees. Dat hoop ik ook voor je. Nee, dus dat is niet mijn idee, de mondiale grondwet. Het is heel leuk nieuws, want we hebben een topwetenschapper, Jojita Gupta, die is oorspronkelijk, komt hij uit India. Die woont nu al, ik durf niet precies te zeggen, maar volgens mij meer dan 10 jaar in Nederland. Heeft de Nobelprijs gewonnen met het IPCC ooit. En heeft nu de Spinoza-premie gekregen. Dat is een hele prestigieuze onderzoeksbeurs. Over dit onderwerp. Over een mondiale grondwet. En het idee van een mondiale grondwet, eigenlijk net als bij een nationale grondwet. Het mooie daarvan is, landen kunnen een groot deel van hun soevereiniteit behouden, van hun onafhankelijkheid. Dus de grondwet bemoeit zich met de meeste zaken niet. Maar met die dingen die ons allemaal aangaan, die de wereld aangaan, klimaat, gevaarlijke technologie, zoals kernwapens, kunstmatige intelligentie, daar zou een grondwet voor moeten komen. Een grondwet waar alle landen zich aan te houden hebben. Dat is het idee van de. En ik denk dat dat nodig is om de kloof te dichten tussen de technologische macht die we hebben verworven en de mogelijkheden om die macht te beheersen. Of anders gezegd, de kloof tussen onze macht en onze wijsheid. En hoe gaat die? Als we die kloof dichten, dan denk ik dat we uit het calamiteitperk zijn, waar we dan terechtkomen. Daar heb ik nog niet echt een leuke woordspeling voor kunnen bedenken. Ja, maar het klinkt op deze manier vrij simpel. Ik denk dat de ideeën simpel zijn. Ik denk dat de weg ernaartoe heel moeizaam zijn. De politieke weg. Ik bedoel, als we kijken naar de staat van de wereld, heb ik niet het gevoel dat binnen een aantal maanden er een mondiale grondwet gaat komen. Maar ik denk wel dat we uiteindelijk zullen moeten inzien dat er geen andere optie is. Omdat we daadwerkelijk met z'n allen in hetzelfde schuitje zitten. Wat ik al zei, we zijn daadwerkelijk van elkaar afhankelijk. En nu hebben we een systeem waarbij we met elkaar concurreren. En Ja, dat heeft allerlei schadelijke gevolgen. Dus een wapenwet loopt met wapens, met kunstmatige intelligentie. Dat heeft risico's, ja, waar je misschien 1 of 2 decennia mee wegkomt, maar niet nog 2 of 3 eeuwen. Dus geen gigantische haast, maar wel een beetje haast. Nee, je zegt, ik hoop dat de Chinezen luisteren. Vast wel. Die luisteren natuurlijk naar alles. Nee, je zegt, zo'n wereldwijde grondwet moet met de 4 S'en in gedachten worden ingevoerd. Slisgevoelig zijn. Het is laat, dus ik hoop dat ik ze nog kan onthouden. Ik heb ze opgeschreven. Maar nee, doe maar. Nou, ik denk dat ik ze wel weet, maar ik weet niet of ik ze nog in de juiste volgorde weet. Subsidiariteit. Subsidiariteit. Supranationaliteit. Stapsgewijsheid en solidariteit. Ja. Alleen op die manier kan het. Ja. Dus dat stapsgewijze betekent dat het langzaam moet. Supranationaal betekent dat we niet tussen landen afspraken hebben, maar een instituut erboven zetten. Ja. Subsidiariteit. Eerst mogen we zelf bepalen, behalve de dingen die we niet zelf kunnen bepalen. Ja. En dus beslissingen inderdaad zo dicht mogelijk bij de burgers. Of ja, op zo'n laag mogelijk niveau. En natuurlijk niet laag qua kwaliteit van de beslissingen, maar qua bestuursniveau. En die solidariteit. Kunnen wij solidair zijn met de hele wereld? Dat is een goede vraag. Ik denk dat het grote experiment is van de moderne mensheid. Omdat ik denk, kijk, solidariteit is meer dan iets nobels. Solidariteit gaat over, is uiteindelijk de enige manier waarop je een gemeenschap kunt vormen. Solidariteit is het fundament van rechtvaardigheid. Zonder dat fundament brokkelt het af in een soort, ja, ieder voor zich. En ik denk dat we dat in Nederland voor een deel al zien. In Nederland is, denk ik, het fundament van solidariteit ook al een tijdje weg. We zijn gewend geraakt aan de berichten dat de kloof tussen arm en rijk steeds groter wordt. Dan is het moeilijk om je daadwerkelijk een gemeenschap te voelen. Als het verschil tussen de winnaars en de verliezers zo groot is, dan is helemaal geen gemeenschap. Wat is een gemeenschap? Een gemeenschap is een samenwerkingsverband. Maar in dit geval is er geen samenwerking, maar ja, een systeem van winnaars en verliezers. En die les hebben we zeker nog te leren op mondiaal niveau. Nu, soms wordt het nu voorgesteld alsof, als het gaat over solidariteit, dat wij bijvoorbeeld de derde wereld, om een ouderwetse term te gebruiken, dat wij hun een gunst verlenen. Maar het gaat niet om een gunst, het gaat om, los van de historische verantwoordelijkheid die we hebben, omdat we niet altijd een fijne rol hebben gespeeld in de grote delen van de wereld, gaat het uiteindelijk over het besef wat erbij komt kijken om daadwerkelijk een gemeenschap te vormen. Toen Rusland Oekraïne binnenviel, waren wij in het Westen behoorlijk verbaasd dat bijvoorbeeld in landen als Afrika niet iedereen dat veroordeelde. Maar we zouden misschien niet verbaasd zijn als we zouden snappen dat ze in Afrika ons niet per se als de good guys zien in het Westen. Zij weten donders goed hoe wij eeuwenlang daar, ja, dat ligt daar gewoon nog heel vers in het geheugen. Dus in die zin is solidariteit een noodzakelijke voorwaarde. Het is niet iets, niet alleen maar iets nobels of zo waar we ons goed over kunnen voelen. Nou, jij schrijft in je boek over de gedachte-exercitie dat je moet bedenken hoe je een land of een wereld wil inrichten als je van tevoren niet weet wie de winnaars en wie de verliezers zijn. Ja. Pas als je op zo'n manier een land in gaat richten, komt er daadwerkelijk solidariteit. Ja, dat is een idee van John Rawls, is dat inderdaad. En zijn idee is inderdaad dus, wat is een rechtvaardige samenleving? Doet hij een gedachte-experiment inderdaad? Stel, je zit achter een sluier van onwetendheid, zoals hij dat noemt. Dus je weet eigenlijk bij je geboorte niet waar je terechtkomt met, of je nou een handicap hebt of wat je IQ is. Hoe zou je de samenleving dan willen inrichten? Nou, die zou je zo willen inrichten dat de mensen die aan het kortste eind trekken, waar ze terechtkomen, dat de samenleving en de instituties het meest in hun voordeel werkt. Dat is wat rechtvaardigheid is. Dus dat de mensen die al superrijk geboren worden en met allerlei talenten, dat die niet nog meer op voorsprong worden gebracht. Maar dat juist de mensen die op achterstand staan. Dat de samenleving in hun voordeel werkt. Ik denk dat dat een belangrijk uitgangspunt is voor samenleving. En de grap is dat een paar decennia terug... ook bijvoorbeeld bij de VVD... John Rawls een van hun inspiraties was. Ik herken het nu niet meer zo bij de VVD terug. Maar... Zij zelf waarschijnlijk ook niet. Nee, en ik denk dat we daarmee gewoon een probleem hebben. Dat mensen afhaken, dat mensen zich afkeren, cynisch worden. Omdat ze zien, ja, het is niet eerlijk, zo simpel is het. En een samenleving die niet eerlijk werkt, is uiteindelijk geen samenleving. Maar ja, iets wat afbrokkelt. Ja, je haalt in je boek ook Margaret Mead aan. Ja. En want aan haar wordt gevraagd wat het beginpunt van onze beschaving was. Ja. En het was voor haar een dijbeenbod. Ja. Dus je verwacht een speerpunt of de uitvinding van het vuur... of desnoods het wiel. Ja. Maar het was een dijbeenbod. Eigenlijk een dijbeenbod dat was gebroken en weer was geheeld. En ik weet niet meer precies de jaartallen... maar dit gaat over duizenden jaren terug. En waarom ze dit als beginpunt van beschaving aanwijst... Want ze zegt, dit moet betekenen dat... Kijk, in die tijd was een dijbeenbreuk was een doodsvonnis. Want ja, je hield de groep achter. Dus ze hadden niks meer aan je. Nee, dus de mazzel, wij gaan lekker verder. Maar dus dat het is geheeld betekent dat iemand bij diegene is gebleven... met risico voor eigen leven. Er is voor iemand gezorgd. Er is voor iemand gezorgd. En dat was voor haar het begin van beschaving. Ik vind het een heel mooi citaat. Ja, ik of, ja. Heb je hoop? Ik heb zeker hoop. Met één kanttekening. Dat voor mij een groot verschil is tussen hoop en optimisme. In de filosofie wordt het onderscheid ook gemaakt. En optimisme is eigenlijk de verwachting dat het allemaal wel goed komt. En dan zouden we achterover kunnen leunen. Maar hoop is de mogelijkheid dat het goed komt. In die zin ben ik hoopvol, want ik zie mogelijkheden genoeg. Ik zie mogelijkheden hoe wij aan de bak kunnen. Ja, maar je beschrijft hoop ook... vaak behandelen we hoop een beetje als een stimulerend middel... dat ons de dag doorhelpt. Je laat het wel na om je dealer allerlei kritische vragen te stellen... over waar hij dat spul vandaan haalt, wat er precies in zit... of wat de gevolgen zijn op de lange termijn... zolang de dealer maar komt opdagen. Ja. En ik denk dus inderdaad dat we best wat kritischer mogen zijn... over het soort hoop dat we omhelzen. Bijvoorbeeld bij de laatste... En in die zin vind ik dus eigenlijk dat hele vooruitgangsverhaal... helemaal niet hoopvol, ironisch genoeg. Bij de laatste klimaatconferentie bijvoorbeeld in Dubai... zei Mark Rutte... de enige manier om meer ambitieuze klimaatdoelen te halen... is als we in de komende jaren, decennia... een technologische doorbraak plaatsvindt. Voor mij is dat niet hoopvol, want dat betekent dat wij nu eigenlijk niks kunnen doen... anders dan afwachten of die technologische doorbraak er komt. Terwijl hoop gaat voor mij over handelingsmogelijkheden. Dat er dingen zijn die we kunnen doen. Hoop moet verzilverd worden. En dat is aan ons. Dus je kunt wel optimistisch zijn als dat optimisme maar aanzet tot handelen. Exact, ja. En op die manier kan je ook pessimistisch zijn als dat is wat jou aanzet tot handelen. Ja, ja. Dus voor mij is de discussie over tussen optimisme en pessimisme ook niet zo interessant. Want we weten ook uit psychologisch onderzoek, ja, mensen zitten gewoon anders in elkaar. Dus soms op de opiniepagina's heb je weer iemand die zegt, nee, we moeten juist pessimistisch zijn, want we moeten zien hoe slecht het gesteld is. En dan zie je weer de volgende dag van een optimist. Nee, we moeten juist optimistisch zijn, we moeten geloven dat we het kunnen. En mensen hebben gewoon verschillende overlevingsstrategieën. En grappig genoeg is voor een pessimist is het motiverende om te denken... Nou, dat is een leuk onderzoekje gedaan. Als je bij pessimisten... dan moeten ze een moeilijke taak uitvoeren. En als ze dan een pep talk krijgen van de onderzoeker... van ja, je kan dit. Ja, dit je gaat dit lukken. Geen punt. Dan gaan pessimisten gaan eigenlijk slechter presteren. Want wat je tegen een pessimist moet zeggen, nou, het is heel moeilijk. Ga er maar vanuit dat het niks wordt. Ja, dan kan het altijd nog meevallen. Want dan, ja, dan worden de verwachtingen naar beneden bijgesteld. En dan voelt de pessimist zich gerustgesteld. En dan kan hij weer helder denken. En optimisme, ja, dus we komen een beetje van Mars en Venus. Dus volgens mij moeten we die discussie niet al te veel voeren wat het beste is. Zolang we maar aan de bak gaan. En waar zit jij? Ik zit denk ik iets meer richting het pessimistische kant van het spectrum. Hoewel ik wel heel licht en vrolijk door het leven ga. Maar ik ben bijvoorbeeld ook hypochonder. Dus ik denk ook bij het minst of geringste. Oké, volgens mij is dit het einde. Ik denk dat het ook wel iets van een pessimistisch trekje. Maar hoe is het dan om zo'n boek te schrijven? Want je zegt ook wel meerdere keren in je boek dat het, nou ja, dat de stemming wel tot een dieptepunt gedaald is nu. En nou ja. Ja, ik doe af en toe aan humeurmanagement inderdaad tijdens het boek. Van, ja, dingen zullen wel een beetje tegenvallen. Zo'n moeilijk moment. Maar ja, er is natuurlijk, dat is denk ik ook een neiging die optimisten kunnen hebben. Is om, en misschien hebben die allemaal, als er een nare boodschap is, dat we liever wegkijken ervan. En er zijn natuurlijk wat dingen die we onder ogen moeten zien te komen, die niet zo goed nieuws zijn. Dus ja, ik probeer heel erg in het boek om de toon hier en daar een beetje luchtig te houden. Dat mensen niet afhaken. Ook voor jezelf? Ja, ook voor mezelf, ook tijdens het schrijven, ja. Af en toe denk ik ook van, ja, ik moet me in al die ellende verdiepen natuurlijk. Heb ik 2 jaar lang gedaan. Dus dan vind ik het ook wel leuk als ik zit te schrijven om hier en daar vrolijke noten toe te voegen. Ja. Ik begreep dat je nu weer aan het schrijven bent aan een theatershow. Ja, klopt. Ja. Dus dat wordt dan van de weersomstuit enorm licht en luchtig? Nou, de titel is Onbekommerd. Dus wat dat betreft wel. Ja. Maar werkt het zo als je zo diep in de materie als deze bent gedoken, dat er dan nu iets vrolijks tegenover moet staan? Een beetje wel. Ik denk dat ik, als ik kijk naar zo'n rode draad, door wat ik heb gemaakt, de boeken die ik heb geschreven, de voorstellingen die ik heb gemaakt, is eigenlijk de rode draad is dat ik van iets zwaars iets lichts probeer te maken. Van iets donkers iets lichts. Maar in het geval van dit boek betekent het wel dat ik mezelf behoorlijk moest onderdompelen in ja, zware kost. En ik hoop dat het mislukt om daar ook iets lichts van te maken. Maar voor mezelf had ik nu ook wel behoefte aan iets meer lichtheid. Maar de grap is, je ontkomt niet aan jezelf. Dus ik weet ook nu weer dat het niet alleen maar licht zal zijn. Want dat mag niet of dat voelt niet goed? Dan voelt het dan ook weer oninteressant of saai. Of, ja, en ik kom toch altijd ook weer op het spoor van iets waar ik mee zit. Of wat ik niet begrijp of waar ik niet helemaal uitkom. Wat ik dan wil uitpluizen. Dus ja, als alles alleen maar pais en vrees is of zo, ja. Ik zou daar ook geen voorstelling omheen kunnen maken, denk ik. Ik weet niet waar ik het dan over zou moeten hebben. Maar, ja, ik zou het niet weten. Ben jij meer cabaretier of ben je meer filosoof? Want dit laatste, dat is een onmogelijke vraag. Ik weet het niet. Ik denk als ik cabaretier ben ik ook een beetje filosoof. En als ik filosoof ben ik ook een beetje cabaretier. Ik denk dat in alle dingen die ik maak en doe, dat die elementen erin zitten, het komische en het filosofische, maar dat de nadruk een beetje verschilt. Dus in dit boek ligt de nadruk op het filosofische. In een voorstelling. Met her en der een grapje. Met her en der een grapje. En bij een voorstelling, ja, als mensen niet in eerste instantie niet moeten lachen of zo, dan zou ik het wel als mislukt beschouwen. Want een cabaretvoorstelling is om te lachen. Lekker lachen. Ja. Ja, het mediumboek leent zich natuurlijk ook meer voor meer diepte. Of meer, ja, in ieder geval lang. Ja, je kan veel diepgravender zijn in een boek. Als ik inderdaad op het podium een hele theorie zou gaan uitleggen. Ja, dan haak je ook af op een gegeven moment als publiek. Maar ik vind het wel leuk om uit te zoeken waar kom ik mee weg op het podium. Dus ik heb wel dan het idee van ja, dat ik denk ook, ja, dit is eigenlijk onmogelijk om in een cabaretvoorstelling te doen. Maar dat is dan ook leuk van oké, maar hoe kan ik het dan zo verpakken? Of hoe kan ik er dan toch cabaret van maken? Of ja. De eerste keer dat jij op een podium stond, maakte je alleen maar Spider-Man grapjes. Ja, Spider-Man. Ja, gewoon oppervlakkige dingen. En over hoe het was om op te groeien in de Bijlmer met ook stereotype grappen waar ik me achteraf een beetje voor schaam ook. Waarom ging je daar staan? Waarom ga je op een podium staan? Moeilijke jeugd gehad, nooit gezien, dat soort dingen natuurlijk. Maar... Nee, ja. Nee. Ik ben redelijk traumavrij, denk ik, wat dat betreft. Ja, ik denk dat je ook op de middelbare school, je bent op zoek naar een identiteit. Gewoon. Je bent op zoek naar wie ben ik. En ik kwam achter, ja, ik was niet de knapste, ik was niet de stoerste. Ik kon mensen aan het lachen maken. Nou, dan denk je, nou, misschien is dat iets wat ik kan zijn in dit leven. Grappig. Grappig. En ik wist ook helemaal niet dat het beroep bestond van cabaretier. Dus we keken wel af en toe thuis de oudejaarsconferentie. Maar ik wist niet dat dat de rest van het jaar ook nog een beroep is wat je kon uitoefenen. Dus ik ben ook vrij laat op het spoor gekomen van cabaret. Pas toen ik 17, 18. En wanneer kwam de filosofie erbij? Ja, ook 18, 19. Meteen ook op het podium? Nee, dus dat zijn ook heel lang gescheiden werelden voor mij gebleven. Een beetje zware wereld van de filosofie zat ik gewoon heel braaf. Als brave student in mijn werkgroep. De moeilijke vragen stellen. En dan s'avonds stond ik op het podium en dan maakte ik grapjes over onzinnigheden eigenlijk. En het is pas later eigenlijk me gelukt om die twee bij elkaar te brengen. Maar dat is een hele lange zoektocht. En ik denk eigenlijk pas dat het me wel 10 jaar heeft gekost voordat ik dacht, oh ja, nu heeft het een organische vorm gevonden. En elke keer dat ik iets maak, ben ik aan het zoeken. Bij dit boek ben ik ook aan het zoeken van, ja, vaak schrijf ik dan een eerste versie en dan is het vaak heel serieus. En dan lees ik het terug en denk ik, ja, zo'n boek wil ik helemaal niet schrijven, dat het alleen maar serieus is. Dus pas in de tweede ronde dan lukt het me om daar iets van lucht in te krijgen of zo. En hoe werkt het als je een voorstelling schrijft? Ja, grappig genoeg begin ik dan ook wel vaak met de serieuzere thema's. En bedenk ik later pas van, oké, hoe maak ik dit grappig? En dat is trouwens ook niet helemaal waar, want ik ben ook gewoon altijd bezig met grapjes opschrijven in mijn notitieboekje. En dan dat je later denkt. Ja, maar je gaat niet meer een hele avond staan en Spider-Man grapjes maken. Nou, soms ook wel hoor. Ik heb toevallig vanavond opgetreden in Toemler. Er zaten ook een paar hele onzinnige grapjes tussen. Ja, denk je, misschien kan ik ze toch nog ergens kwijt in de show. Of lukt het je om er toch ineens een hele diepe betekenis achter te vinden? Kan het zijn dat je die filosofie pas goed in je voorstellingen kreeg op het moment dat je zelf grip had op die materie? Dat als je 18 bent en je gaat filosofie studeren, dat je eigenlijk, nou ja, ja. Nog niet weet waar je het over hebt. Ja, dat denk ik wel. En dat ik ook eerst het kunstje van grapjes maken en het publiek aan het lachen krijgen ook eerst helemaal onder de knie moest krijgen voordat ik een extra uitdaging erbij kon nemen van oké, nu gaan we hetzelfde proberen, maar dan als we het over Nietzsche hebben of iets dergelijks. Ja. Nietzsche is dus die man met die hamer. Ja. Is dat een belangrijke filosoof voor jou geweest? Hij komt meerdere keren terug. Oh. Ja. Ja, ik heb een beetje een haat-liefdeverhouding met Nietzsche. En dan zeker als je kijkt naar waar ik voor sta, ook politiek gezien, dan is Nietzsche. Want Nietzsche was tegen democratie. Solidariteit vond hij maar voor zwakkelingen. Ik denk ook niet dat hij heel enthousiast was over het vrouwenstemrecht. Want vrouwen moesten vooral met de zweep onderwezen worden. Dus het is in heel veel opzichten een heel eigenaardig figuur. Gewoon ook een mafketel. En toch heeft hij me ook geïnspireerd. ik zie het, het is een heel tragisch figuur. Het is iemand die heel erg worstelde met het leven. Iemand met migraine aanvallen die dan hele dagen met zijn ogen dicht op bed lag. Misschien dat je het een beetje zo kan zien. Je hebt de Nietzsche die dingen kapot maakt. De Nietzsche, de filosoof met de hamer, zoals hij het zelf zei. En vervolgens heeft hij met die hamer ook dingen in elkaar proberen te knutselen. Dat zijn niet per se de dingen waar ik fan van ben. Want dan kom je ook op de gevaarlijke ideeën waar zelfs de nazi's mee aan de haal zijn gegaan. Maar waar zit het dan wel in? Je fanschap? Ik denk dat het in een bepaalde fase van mijn leven resoneerde met een ideaal van eigenzinnigheid, je eigen pad volgen. Je niet conformeren. Het idee dat je soms ergens doorheen moet. Dat voor als je iets wil creëren, dat er ook een vorm van worsteling bij komt kijken. Dat alle dingen die in de moeite waard zijn in het leven misschien gepaard gaan met worsteling. Ja, ik denk dat in een bepaalde fase dat resoneerde. Want dat je dingen moet slopen. Ja. Nou ja, kijk, wat hij ook heeft gesloopt zijn de dogma's die ons in de weg hebben gezeten. Dus de dood van God, zoals Nietzsche dat noemde. En ja, dat waren dogmatische ideeën van zijn tijd. En of het idee dat er een absolute waarheid is, wat ook natuurlijk misbruikt kan worden om te onderdrukken. Want als er één waarheid is, ja, dan kan je verder je mond wel houden. Je hoeft er geen gesprek meer te voeren. Maar goed, ik moet eerlijk zeggen, soms kijk ik ook wel eens met verwondering terug van ja, wat was het nou eigenlijk? Maar ik denk, ik zie filosofen niet zozeer als mensen die de waarheid in pacht hadden, maar die op hun manier worstelden met het leven en daar instrumenten voor hebben ontwikkeld. Dus bij de ene filosoof kun je te raden gaan. Ik noem maar iets, als je zit met eenzaamheid of er zijn gewoon filosofen die mij door dingen hebben heen geholpen. Jean-Jacques Rousseau die met een boek overpeinzingen van een eenzame wandelaar. Ja, dat ik zelf liefdesverdriet had en dat ik daar een soort van troost bij vond bij die eenzame Rousseau. En ik dacht, ja, we voelen hetzelfde nu, weet je. En ja. En wil jij ook zo'n filosoof zijn? Nou, ik denk de poging die ik heb gedaan, ik denk waar we het over hadden, we leven denk ik in een hele unieke tijd. En dat er eigenlijk dus nog niet echt een filosofie ook bestaat voor onze tijd. Dat er nog niet een verhelderend perspectief is. We hebben het vooruitgangsgeloof. Ik denk dat de meeste mensen wel aanvoelen dat het zijn beste tijd heeft gehad. Maar we hebben eigenlijk nog geen alternatief verhaal. En ik denk dat heel gevaarlijk is. Want dan dreigen we meteen in de wanhoop te storten. Het houvast van die vooruitgang verliezen we. En staan we nu met lege handen. En dan ligt wanhoop en cynisme op de loer. En mijn poging is om niet in mijn eentje zo'n filosofie in elkaar te knutselen, maar met behulp van allerlei moderne denkers. Van, we noemden er al een paar, van Piketty tot Kate Raworth, die hele mooie dingen schrijft over een duurzame economie. Heb ik geprobeerd om dat bij elkaar te brengen en te kijken welke hulpstukken, welke instrumenten, waar hebben we nou wat aan in onze tijd? Ja. Zo'n filosoof wil je zijn. Zo'n filosoof wil ik zijn. Goed gedaan. Dankjewel, Tim. Het boek In onze tijd, leven in het calamiteitperk van mijn gast van vannacht, Tim Fransen, ligt nu in de winkel. Dit was Nooit meer slapen. Deze en alle andere afleveringen van Nooit meer slapen zijn er ook als podcast. Handig voor wie eens op een ander moment naar ons wil luisteren. Ga hiervoor naar een willekeurige podcast-app en abonneer. Na het nieuws is Misha er, samen met haar gast Gordon Heukerot. En morgen is Nooit meer slapen er weer. Dan ga ik in gesprek met kunstenaar Laura Hospes. In Fotomuseum Den Haag is nu haar tentoonstelling Skin Ego te zien. In haar foto's, films en performances staat de gecompliceerde relatie met haar lichaam centraal. Nog een goede nacht. NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. NPO Radio 1.